و رضوا عنه یا رضی الله عنهم، آیات بیشمار بانه در قرآن موجود هست. انچکو برای انبیاء نام گروی علیه السلام و برای نبی اسلام صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم و شربی که قرآن فرم دستور داتا صلو علیه و سلمو تسلیما، درود بانه واجب و درود بانه. اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم. برای اصحاب رضی الله عنه و عنهم اشی اسلامی شعار مخصوص نام های مبارک اصحاب کرام و ای فضیلت و ای صفاتی که در آخر سوره فتح یاد دیں، پیغمبر صلح انجام دا، صلح ظاهر به نفع کافرانه، مؤمنین مخلص هم ناراحت بودن از ای صلحا و بیش از همه حضرت فاروق اعظم ناراحت. غیرت فاروقی مانند گوشت خامی که اصادا اخگر و آتش پاریان سرا ایری کنه، چطور حرکت که صدای که توار که بوی ده کباب شدن فاروق اعظم قلب کباب از این صلح وزیدا. کافر گشگا اگر کافری مسلمان بی مدینه بیه چه مکیا، ما آیه دنبال یادی پیغمبر تو بری گردیم برای ما. ولی اگر مسلمانی مدینه مکه بیه تی قاصد بیه، ما ملزم نیم آیا برگردنی به طرف شما. ای پیمی شرطها یک طرفا ایسان تر حق نی مکه ای 6 کیلومتر تی کنه مکه داخل ببه، چمدا گوتی یارم برگرد برو مدینه منواره. سال آینده فقط 3 روز در اجازه این بدون اسلحه مکه بیا و ودا همی عمره بدلیگا قضا بجا بیار. حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ که ای پیت طرف مصالحین از طرف کافران یه حتی میدانا حدیبیه چوک پیسرا مشرب به اسلام بودا، نور ایمان ای قلبتا و تی اثر مثبت عاشقانه اندازه ایرگوتا پتا ای پاد با زنجیر بسته که انا گه مرو آنگه مسلمانا. ولی ای خبره که اشکون چه تدابیری که و تا چه حبسین جاها بندین خلاص که با همی حال پاپ جولان و پاپ زنجیر کشان کشان خیزش کنان و تا به محل صلح حدیبیه در بارگاه رسول خدا و مسلمانان رسینی سرکه. صلح نامه نوشته و امضا نبوده پتی که طرف نماینده کفار وشی اولی آزمایشه، ای منی چوکه شی مسلمان بوده شی بوده بند و زندان بوده و ترسین تایدا بعد اولا شما وطی صلح مصالحت وفاداری اعلام کنی ای چوکا منی برگردین منی برون به طرف مکه. ابو جندل فریاد کن یا للمسلمین، ای مسلمانا شما بیای منی قلبا اشکت کنی بیچاری تی که چه صدمه های قلبا تحمل بتتا کنون و با چه زجر و مصیبت های تحمل آشکن جیانی من متوانتا و تا با جمع جمع شما برسین و ملحق کنو. ای مسلمانان غیور در میان 1400 نفر شما من دوباره برگبوم به مکه همه بدترین زندانانی تا من با پاب جولانی همه تا زندان کنگ بوم. ای مسلمانانی که الله در قرآن آنوشی رحما او بینه نسبت به هم دیگر آنی قلب پر از شفقت و مهربانیه، مسلمانی در این حالت و با این فریادی اشکنه هر یکی قلب شوله ور بی چندین جای قلب گوشه گوشه آتش پاره با شوله آتش با حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیغمبر خدمت حاضر بھی، ان کی حالت قضیہ چنان حضرت عمر معذب کا ظاہر قضیہ عرض کا بگونے کے بعدن وقت استغفار کروں شی من چطور انقدر بوت اجازت دا کہ جرأت کروں پیغمبر دیما شی، یا رسول اللہ مگر تو خدای رسول برحق نہیں؟ حضرت فرمانی چرا اللہ رسول برحق، ما مسلمان برحق نہیں بلے کافر بر باطل نہ بلے، بس عرض کن چرا ما از وقت ای دناعت و کمینگی و خصیصیاں نشان بدین در مقابل کفر و آنی تمام شرائطا برتری در شرائطا ما قبول بکنے، یہ وہ شکست بزرگی برای ما. حضرت فرمائی عمر من اللہ رسول ہوں، ہرچی من رب من فرمان دا مہما پر ممل گئے، بظاہر کسی راضی بھی نارضا بھی شما آری تلقی کنے عیبی حساب کنے یا کمالی حساب کنے، من تلک فرمان خدا رفتار کرے. فقط یہ دیکھ حضرت عثمان شہیدی خبری ہے پیغمبر کو شگاہی نو بیعت کنے، نو زندگی فائدانی عثمان شہیدی آ رہا، حضرت عثمان خون قیمتا بچا خدا رسول پانگا چند آتے ہیں. حضرت سید ابن زید رضی اللہ عنہ بیان کن کہ رسول خدا علیہ السلام دہ نفرا با اینکہ در دنیا زندگتا راہ رفتا واجہ گو شم بہشتی ہیں، ہمی حالتا کہ دنیا تانے شویا شم در وابی بہشت تو کن، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ بن عبید اللہ فی الجنہ، زبیر بن العوام فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، شانی بیان کو نوح نفری بیان کو دہمی وقت جن دیتی لپی نگری کی ہوتی گویا حقین تعریف ہم پیغمبر زبانی نقل کن در بارے وقت سکوت کن اشکو نو کان حساب تو اس وجہ تو نوح نفر نام گئے تو اس دہ نفر دہمی کہیں اسرار پر اسرار بعد گوشی کے حضرت فرمانتا سعید ابن زید فی الجنہ و اشکی سرازی روان فرمانی کہ پیغمبر اصحاب ہے پیغمبر فرماتا ہے اندازہ ایک مد نصف مد پیمانے با اندازہ نیم کیلو باری کیلوی نیم جو در راہ خدا منی صحابی بدا دیگران رندگینا با اندازہ کوہ احد کے ملیاردہ تون آئیے وزنے در راہ خدا تلائے ناب و خالص صدقہ بکنا با آئیے کیلوی جوا سواب برابر ربی صحابی ہے. فرمانی کہ اگر احد پہ ہوا برو حضرت سید ابن زید فرمانی حضرت عثمان بارے اگر احد پہ ہوا برو تکہ تکہ ببی ذرہ ذرہ ببی احد کوہ 6 کلومیٹر طول انتی کوہ ہے اگر ایک کوہ پہ ہوا برو ذرہ ذرات پہ ہوا منفجر ببا حق داری در مقابل آ جرمی کے نسبت بے حضرت عثمان شہید کنگا در مدینہ انجام دا مردوں یہ حضرت عثمان خون قیمت ہے پیغمبر خدا زیر درخت نندی کش بیائی بیعت کنی گو صحابہ بیعت کن پیغمبر علیہ السلام دست مبارکہ دست دیا و جب ما پہ عمرہ در حد گتی ہیں ولی حضرت تو کش جہاد کنی مت آخرین قطرے خون قربان کنے گا آمدے حضرت جان نصارا بیعت کنا شہادت و جہاد چرا پیغمبر قاصد حد کو حرمت ہوتا پیغمبر حد کو حرمت ہے حضرت عثمان توہین پیغمبر توہین ہے حضرت عثمان شہید کنا پیغمبر علیہ السلام نظام رسالت سرا تجاوز کنے گئے نبی دو دختر شوہرا یکی پس از مردن دیگری یوسف ثانی به قول مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، یوسف دوم حضرت عثمان زنورین شهید کنن. پیغمبر اینقدر سنگین تمام این کشی تمام، اگر ما کشته ببین کشک بین در مقابل حضرت عثمان که بعد کشک ببین. اما حضرت احتمال دن که این حبر بلکین دروگی شایع بود تا عثمان زندگی، یک روچی منافقان مگوشن که عثمان در بیعت الرزوان، یه بیعت نام بیعت الرزوان شریک نبود تا پیغمبر علیه السلام فرمانی مردم یه دست گندی، دست بلند فرمانی دست مبارکا بله وجه گندگی مش یه دست قیگه حضرت تی دست نه عثمان دست شید. حضرت عثمان دست پیغمبر دست در واقع، صحابه اجزاء بدن پیغمبر علیه السلام مبارکی جسم اجزاء حساب و ای دست فرمانی منی دسته، ای منی دسته، ای عثمان دسته. عثمان بیعت کنگی ای مسلمین فرمانی، ای عثمان اگو من بیعت کنگی مثل بیعتی که شما بگو من انجام دار. چون نبود او تا کند بیعت قبول، شد به جای دست او دست رسول. و صحابه این موضوع بیان که گشتی حج چدرستانی بیعت عثمان بیعت بالاترین بیعتی ها، هر کسا و تی دست پیغمبر دست مبارکتا حدا بیعت کو، ولی حضرت عثمان بیعت با دست پیغمبر در دست پیغمبر انجام دی. فاعتبروا یا اولی الابصار، صاحبان چشم، چشمهای در قلب هستن و بینای آیانی کوری ظاهری چمه بینایی درد نوا، بینایی ظاهر با کوری چشمهای دل درد نوا. فا انها قرآن مجید آیه که دل چشمهای دل نابینا بن برا مصیبت شی آکه مگنده هیچ نگیری چم ظاهر گندگ انچی سطحی گندگی. حضرت عمر قرار نگیری چود پا دیئے روح حضرت ابو بکر صدیقی خدمتا همین سوالان که ابو بکر بلے عمر چیو شیف عرض کن که مگر حضرت اللہ رسول نہیں، ہما سوالان تکرار کن بلے شکی نہیں، ما بر حق نہیں بلے، کفار باطل نہیں بلے، برا لماذا نعت الدنیا، ہما حبر کن که ما وقتی که حق پیغمبر حق چرا ما شرایط سنگین صلح به نفع کافران ظاهرا قبول کنیم؟ صدیق اکبر فرمانی اغار حضرت الله رسول فلزم بغرزهی، هرچی که الله رسول فرمانی به دستور خدای بشی برو آی رکاب محکم بدار، آی رکاب داری تا فخر کامیابی. حضرت دستور خدا حمودا دستور داوتی حدیانا بکشی حیوانانا حدیان حمودش میں قبولا صلح امزا بھی حضرت ابو جندل برگر دینگ بھی شرائط ظاہران طبق مراد کفار قبول با. پیغمبر دستور فرمانی سران ہوتی تراشاں اصلاح کنا کہ حاجی و عمرہ کنو کہ آخرین عمل سر اصلاح کنگی مودانی گتا کنگو تراشگی برگردم طرف مدینہ منورہ. حضرت عمر وشی که ما بیدی و تی جرعت سر تعجب کو که عمر تا چود اندازه جرعت کو ای بیمی نحوی گفتگو یا گو پیغمبر مطرح کنه و منا یقین بو که اللہ آیات نازل کن منا مزمت کن که من چرا ای وشی ظاهران گستاخانه ارائز واجه خدمت مطرح کنگو. شبا قافله به طرف مدینه روگیم. من و تا پشت پشتا داشته که من یقینه منی مزمت خدا من قرآن نازل کن که من ای پیمی سؤال کتا واجه خدمتا جرعت کتا جسارت بود داتا. یک برا پیغمبر منادی توار که یا عمر ابن الخطاب، رسول خدا علیه السلام تر لوٹگیم. وش من یقین بکم من بارا آیه نازل بودتا واجه منی سمعی رسینی منی مزمت قرآن نازل بودتا به همی جستان به همی کلماتا. وقتی که من حاضر بودم اللہ رسول قرآن عظیم سوره مبارک فتح که در همین مسیر نازل بودتا گا قرآن فرمائیں انا فتحنا لك فتحا مبینا، اے محمد مصطفی علیہ السلام با امضائی صلح که تو انجام دا و امضائی کو با کفار و شرائط سنگین تو قبول کتا، دنیا اگر آیا هزاران نفر آیا شکستی برای تو تلقی بگا، ولی ترا خوشحبری و مبارک بھی که ما برای تو فتح مبین یارتا. یہ فتح مبین صورت فتح مکہ دو سال بعد از یہ آیت نازل بوگا با 10,000 لشکر جان نثار اسلام یا 12,000 رسول خدا علیہ السلام مکہ داخل ہوئی. ابو سفیان یک منزل جلوتر پیغمبر استقبال یہ مشرب اسلام بھی، رئیس مکہ، رئیس جنگ احد، رئیس جنگ خندق، مشرب اسلام بھی. حضرت عباس سفارش کن یا رسول اللہ ای رئیس قریش ہیں، یہ احترامی دیگ بھی، یک اعزازی دیگ بھی، یک شرف و امتیازی دیگ بھی. حضرت فرمانی ابو سفیان تے امتیاز ہیں، ہر مجرمی اسلام ہے، ہر کافری تے ان لوگا پناہ گاری آدھر پناہ ہیں مسلمان آنے. عرض کن یا رسول اللہ منی لوگ 10 نفر پر روی باقی مردم تکلیف چی. حضرت فرمانی که هر که مسجد الحرام داخل ببی آدر امان ها، وجه مسجد الحرام 100-200 نفر پر روی آقا چی مسجد الحرام منو چی گیر نه کوچی که. وجه فرمانی هر کسی در روی خانه داخل ببی بلندی شمشیر بر روی مسلمین مکشی آدر امن و امانه. رسول خدا علیہ السلام وقتی که مکہ وارد بھی ابو سفیان پیسر رو اعلان کا اجازہ گیری تو روش مردم مکہ تکان موری مروشی، ہما مردم مکہ گوشتن با آم مظالم نسبت به اسلام و مسلمین و پیغمبر برخوردش کتا، ولی نبیانی هنچوک هر کمال دنگی کسی برابری کتا نکان انبیاء هر صفتا حلما صبرا افوا گزشتا بردباری هم هیچ کس برابری که هیچی آئیه بو در غیر از نبی آگندگ نبی. خدای رسول با 12,000 لشکر عظیم با صدها بیرق پرچم جهاد از هر قبیله مهاجرین و انصار قبائل مختلف وارد مکه مکرمه بی. سبحان الله سبحان الله، کوهانی استقامت و کوهانی قلیان ارتفاع در برابر رفعت شان و رفعت تواضع رسول خدا علیہ السلام سر فرود یاری سر خمگان. اللہ رسول خوشتر جمازیں کتی خوشتر مہارا محکم گبتا نا استغفر اللہ کے انبیاء فخر و مرور داشتا بگا، اما شان تواضع حضرت توری سر مبارکی پایین گبتا. در تاریخ بشریت از آغاز تا الان برای مطالعه کنی هر کشور گشایی، هر هردوکی یا مزنین حکم فرمایی و تی دشمنانی سرا وقتی که آئی فرصت پیدا کتا آ شمشیر از دم تیغ ظلم و انتقام جویی رج کتا، ضعیف و قوی و زن و مرد حلاکوا با هم فکری و تحریک نصیر الدین توسی معروف به خواجہ نصیر توسی صاحب علم و فرهنگ، فرهنگ دانان بزانان که بنام فرهنگ چه جهافا و حرمزادگی ها انجام گفتا، تحریک که حلاکوا وقتی که بغدادا پیغمبر آخرین اموزادهی که مستعصم اللہ بر تخت خلافت بنی عباس نشته آیه مقابله که و جنینا قرآن سرائی رکنه تفلان قرآن دستا گره لشکر دیمی آکب به خاطر قرآن ما را مکوشی با همی حال جنگ با ما قرآن به زمین دور دیگه بی بغداد کوچه کوچه تا نهرها و جوهای خون جاری کنگ بی از دست حلاکو لعنت الله علیه و نصیر توسی ملعون لعنت خدا برای رحم بر پیر و جوان و زن و بچه کنگ نبی اما کجا که نسبت خاک را به عالم پاک سگ چه نسبتی داری با انسانی که خدای ذوالجلال فرمانی و رفعنا لک ذکرک الله رسول با چنان تواضعی در حالی که بر بودی حریف چندین ساله ادامه دهنده ظلم بر آی و ایاران زمان غلبه این هر کس بودین چه غرور و کبر آویتی پادان به زمین ایر نکل به پرواز دریا اما خدای رسول سر تواضع هنچو غالب این سر مبارکی پایین گبتا خوشتر که حرکت که رو حضرت ایشانی مبارک رحت لگی ایشانی مبارک و حضرت همین سوره قرآن وانگه انا فتحنا لک فتحا مبینا ای حضراتن که در آخر ای سوره از الله فرمانی محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا رحماء مثال ارحم امتی با امتی ابو بکر اجماع بیان کن ابو اشدهم فی امر الله عمر حضرت عمر اوتی مقوله بیان کن ابو تراهم رکعا سجدا نهج البلاغه عبارت نص نهج البلاغه تها حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانی کہ این القوم الذین کجای آقومی که من دیستن در کنار محمد مصطفی علیہ السلام کجای اصحاب رسول اللہ کجای نبی یاران و منی همسنگران آب دیگرتا و ای مردم کوفه و اطرافیان که شما هرچی سنگ اسلام بسینه جنی منی طلبه ننندیشم مسلمانی آیام کسانیتن که آنی پیشانیگاه بر اثر سجده های پشت سر هم مثل زانوهای شطور سبت بودتا نشان کم دیگر کانوی یمیدون من ذکر معادهم کما تمید الشجر فی یوم الریح العاصف وقتی که قیامت بیانیت آیا مثل بید در لرزدن مثل درختی که تند باد آیا تکاندن همی به آن تکان واچه ترس خدایا روز معادا چه قیامت روز خدای بارگاه مشتق ترس لا ارا فیکم احدا منهم در میان شما احدی من نگندو آیا مجبور تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا و ای عزیزانتن که الله تعالی مقامی عطا فرمان تدتن بسبب معیت و محبت رسول خدا علیه السلام که پیرامون محبت هم ارائزی بیستر که جمعه مطرح بو که الله رسول فرمائن اذا رأیتم الذین یصبون اصحابی فقولوا لعنت الله علی شرکم هر کسی شما دی منی صحابه و یارانا بعد بشن فوش نه تندی کلمه به هم بگشن فوش بجاوت کلمه تندی نسبت به من یارا هر کسی یکی استعمال کو آیه بگشه لعنت بر شما لعنت بر شما بدانی که پیغمبر بهترین یاران شما بد بگشه من سب اصحابی فعلیه لعنت الله هر کسی منی اصحاب یارانا بد و تند و بی راه بگشیر لعنت خدا بر آئی باز حضرت ابو ذر قصه حک وقت با ابو ذر غفاری بیمی مردمی حضرت بلال یا عمار گشی او فلانی عمار یا بلال قیمات سیاه چرده سیاه رنگی پیغمبر ابو ذر غفاری که مثال تقوی جنگ بتا برای ابو ذر غفاری حق کردی دمشی ابو ذر انگا کافری صفتی دتی تو قبلی ای کافری صفتی انکم رؤن فیک جاہلیہ اعیرتو بی امی ای صحابی بات سیہرنگیہ بیشی بطور آرگوشے آری دے سیاہ چردئی را کسی زشت خان جوابی بداداش کہ حیران بمان سادی گوشی سیاہ چردئی آگو بابا من زشت و زیبا نگار نہ ہوں اگر من بتی ہوں نقاشو تی صورت ہے من مطلب بہترش صورت آرد پہ گا خدا یا من سیاہ کتو پچی من آرد پہ گا حضرت ابو ذر آقا نامدار علیہ السلام ہمیں یکی حق اللہ چنان ادب رکھتا زندگی غلامانی مثل آقایان احترام کو ہوتی خدمت گزاری مانند وقت لباس پوشائیں مانند وقت غذائی باریں گوت مساوی و برابر یہ احترام قائم اللہ تعالی جل را شانو مارا از ای آیات وقائے احادیث درس واقعی گرے گئے توفیق عطا بفرمانی ہوتی ذات کریم الہی محبتا ہوتی پاک نبی و تمام انبیاء محبتا انبیاء عظام یارانی اہل بیت مخصوصا امام پیامبران محمد مصطفی علیہ الصلوۃ والسلام یار و انصار سالیک المهاجرین والانصار و ازواج مطهرات الجنین اہل بیت و فرزندان ہر کسی و ہر نسبتی کو نبی علیہ السلام داری اولیاء امت الصالحین ملت محبت خدا عزوجلال میں غذائے عوض قرار بدا میں وجود بدن رگ و ریشانی خونانی پیما در وجود ما جاری و ساری بفرمانی در دنیا حمایانی تحسی و پیروی توفیق بدا اور محبت عطا بکا و مرگا بہمانی طریقے سر اللہ ہمارا نصیب کا قیامتا ہمانی زمرہ و جماعتا ہمارا حشر بکا و از آنی شفاعتا اللہ تعالی ہمارا درستا بحرمند بکا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ